oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września. Jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma zgody sądu na tymczasowy areszt dla posła Marcina Romanowskiego. Prace mają być błyskawiczne. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmuje się rządowym i poselskim projektem ustaw powodziowych. Ponad 3000 zł za kawalerkę w Warszawie skoczyły ceny najmu przed nowym rokiem akademickim. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego. Podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w tej sprawie. Obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, po posiedzeniu sądu zapowiedział złożenie wniosku o umorzenie postępowania. Artykuł 17, paragraf 1, punkt 10 stanowi, że postępowanie odmawia się wszczęcia postępowania albo wszczęte postępowanie się umarza w sytuacji, w której nie uzyskano zezwolenia właściwego organu do prowadzenia postępowania. Obrońca zaznaczył, że chodzi o chroniący Romanowskiego immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokurator Piotr Woźniak nie zgadza się ze stanowiskiem obrony. Argumentacja w żaden sposób przedstawiana przez obronę mnie nie przekonuje, zwłaszcza, że to będzie powtórzenie argumentacji przedstawionej już uprzednio w wnioskach zgłoszonych na posiedzeniu Sądu Rejonowego, pierwszoinstancyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina R. Prokuratura zamierza także wystąpić o uchylenie immunitetu Rady Europy, który ma Marcin Romanowski. Ruszyły prace Komisji Nadzwyczajnej nad rządowym i poselskim projektem ustawy powodziowej. Wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. To niektóre rozwiązania rządowego projektu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że niezwykle istotna jest poprawka dotycząca miliarda złotych dla przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorców realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych różnego rodzaju, czy to pomoc finansowa, czy innego rodzaju ulgi, umorzenia, to jest dla mnie rzecz kluczowa. Oczywiście wsparcie w zapłaceniu za rachunki energii elektrycznej. Kwestie związane z infrastrukturą, 100 milionów dla każdej gminy na budowę dróg. Wiele kwestii dotyczących odbudowy, to jest pierwsza wersja. Będą kolejne, bo życie potrzebuje tutaj dynamicznego reagowania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że posłowie będą w stanie przygotować sprawozdanie z prac komisji na wtorek. Wtedy ma się odbyć drugie czytanie. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła wniosek resortu finansów o przekazanie 700 milionów złotych z rezerw celowych na kontynuację działalności TVP i Polskiego Radia. Ta zmiana nie wpłynie negatywnie na realizację zadań, na które pieniądze w rezerwach były zaplanowane, wyjaśnia wiceministra finansów Hanna Majszczyk. Dodatkowo powiem, że rozdysponowanie tych rezerw i tak upływa z dniem 15 października. To są rezerwy, których możliwość rozdysponowania kończy się z tym dniem. W związku z powyższym zwracamy się do Wysokiej Komisji z prośbą o dokonanie tego przekwalifikowania. Wypłatę pieniędzy mediom publicznym z abonamentu wstrzymuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W związku z tym koalicja rządząca złożyła w Sejmie wstępny wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Polscy żołnierze zostają w Libanie. Sytuacja w tym kraju jest poważna, ale nie wymaga ewakuacji polskich wojskowych, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Przeprowadzone w ostatnich dniach ataki na cele w Libanie nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego UNIFIL. Obecnie żadne z państw członkowskich misji UNIFIL nie podjęło decyzji o ewakuacji swoich żołnierzy z misji. Zatem decyzja o ewentualnym wycofaniu polskich żołnierzy będzie uzależniona od oceny sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz rekomendacji dowództw i sojuszników. W izraelskich atakach na cele Hezbollahu w Libanie zginęło od poniedziałku około 700 osób. Około 2000 zostało rannych. Widać kolejne podwyżki cen wynajmu mieszkań przed nowym rokiem akademickim. W zależności od miasta kwota jest inna. Za kawalerkę w Warszawie trzeba zapłacić ponad 3000 zł miesięcznie. Średnia cena wynajmu dwupokojowego mieszkania w miastach akademickich to ponad 3,5 tysiąca zł. Studenci z Warszawy nie ukrywają, że wynajęcie mieszkania jest dla większości za drogie, dlatego szukają różnych rozwiązań.

Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy zatem weekend. W tonacji trójki. Podróż w czasie. Państwo pewnie nieraz chcieli się przenieść do innej epoki. Ja mam tak od dawna i to z różnych powodów. No bo człowiek chciałby na przykład zobaczyć przedwojenną Warszawę. Albo spotkać ważną osobę właśnie z przeszłości, na przykład takiego Chłaskę. Współczesna technika, mam wrażenie, w pewien sposób spełnia to zadanie, ale osobom nieświadomym wprowadza także lekki zamęt, bo gdy obrazy lub dźwięki z różnych epok nakładają się na siebie bez jakiegoś odpowiedniego wprowadzenia, czasem można mieć problem z odróżnieniem tego, co współczesne, a co już tylko i wyłącznie na starej taśmie. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobił na mnie film Forrest Gump, gdzie w studiu obok Johna Lennona pojawił się Tom Hanks. Pamiętam, jaka ekscytacja pojawiła się, kiedy 5 lat po śmierci na scenę wkroczył Michael Jackson, aby na gali Billboard Music Award w postaci hologramu zatańczyć Slave to the Rhythm. A mówię o tym, ponieważ przede mną 4 płyty. Płyty, które powstały bez fizycznego udziału autora. Płyty bazujące na samplach, kompozycjach i wreszcie na charakterystycznym brzmieniu trąbki Milesa Davisa, którego nazwisko na jednej z nich wiele lat po śmierci wypisano obok współcześnie nagrywającego muzyka. Tą drugą osobą jest Robert Glasper, który podobnie jak ćwierć wieku wcześniej Easy Mo Bee przy albumie Dubop, czyli ostatnim albumie Milesa Davisa, nagrał płytę wykorzystującą sesję i nagrania, jakie w jej trakcie pozostawił Miles Davis. Jutro kolejna 33. rocznica śmierci mistrza. Z tej okazji chcę poświęcić całą audycję właśnie jego osobie. No i chcę pokazać, że pamięć o nim wciąż jest żywa, co udowadniają płyty powstałe już po fizycznym odejściu trębacza. Po jego śmierci. Miles Davis zmarł 28 września 1991 roku w Santa Monica w Stanach Zjednoczonych i to właśnie jemu poświęcimy uwagę, a to wszystko, co usłyszymy, to będą utwory powstałe właśnie po jego śmierci. Utwory złożone z nowoczesnych dźwięków, które mam nadzieję przykleją się do głów młodych słuchaczy. Mam też nadzieję, że będzie to początek wspaniałej przygody z pierwotnymi, właściwymi płytami mistrza. A było ich grubo ponad 100. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się Państwu nisko. Mystery. Tym utworem, jak Państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się album Dubop, wydany i właściwie w połowie zrobiony już bez udziału Milesa Davisa. Przywołuję go, ponieważ jutro mija kolejna rocznica śmierci mistrza. Easy Mo Bee, czyli producent m.in. Tupaka, dołożył w albumie Dubop dźwięki trąbki Milesa, sample z płyt Cool and the Gang, Jamesa Browna czy na przykład Donalda Byrda. Stworzył zatem pewną hybrydę, operując przy tym przede wszystkim na wcześniejszych nagraniach mistrza. Teraz sprawa nieco bardziej się jeszcze skomplikuje, bo do tych starych nagrań dołączą artyści, którzy w trakcie sesji dogrywają czy to głos, czy instrument do słyszanych ze słuchawek dźwięków Milesa. No i nawet sprawne ucho bez wcześniejszej zapowiedzi może mieć problem z odróżnieniem tego, co stare, z tym, co nowe. Czas wydaje się tutaj troszeczkę wyginać, zwłaszcza kiedy do gry wkracza Stevie Wonder. Stevie Wonder, który wraz z wieloma artystami, w tym na przykład z Eryką Badu, dał się namówić do zrealizowania projektu Roberta Glaspera, finalnie wydanego na płycie Miles Davis and Robert Glasper, Everything's Beautiful.

Gone. Robert Glasper jako producent i klawiszowiec, Keon Harold z trąbką do złudzenia przypominającą grę Davisa, Pharoah Munch tu już wokalnie, no i rzecz jasna głos Milesa na samym wstępie. No i tutaj rodzi się pytanie, czy po płycie Dubop Miles, gdyby żył, to kontynuowałby współpracę z raperami, tak jak poniekąd sugeruje to nagranie. No i końcówka filmu Mice Ahead. Ten film koniecznie Państwo muszą zobaczyć albo sobie odświeżyć, może właśnie jutro. No w każdym razie w tym filmie poniekąd pada sugestia, że to całe nagranie, no i to wszystko, co dzieje się z dźwiękami Milesa pozostawionymi na taśmie, no to całe zjawisko powoduje, że Miles Davis będzie żył, no i żyje wiecznie. Teraz wracamy do płyty opublikowanej 26 maja 2016 roku, czyli w 90. rocznicę urodzin Milesa. Ta płyta, przypomnę, Everything's Beautiful, gdzie pojawiła się, jak już wspomniałem, Erykah Badu. Piosenkarka napisała tekst do utworu Meisha, utworu pierwotnie i oryginalnie zagranego bez słów i wydanego w tym elektrycznym okresie Milesa na płycie Get Up With It, opublikowanej w roku 1974. Aisha Salong, taki nieco wydłużony tytuł widnieje przy tym nagraniu, w którym, jak być może Państwo zauważyli, głos Eriki Badu współbrzmi z trąbą Malca, wyciętą właśnie z płyty Get Up With It. Płyty bardzo, bardzo zadrzmionej, z dużą ilością minut na jednej stronie, do tego stopnia, że niektóre gramofony nie czytają zbyt dobrze, nie czytają tego wszystkiego, co znajduje się przy labelu, przy naklejce na środku płyty. W każdym razie, kiedy pojawił się ten album, Eryka miała raptem 3 lata, no i rzecz jasna nie mogła go nagrywać z Milesem. W przeciwieństwie do Johna Scofielda, gitarzysty, który pojawił się na takich albumach jak na przykład Decoy, Star People, czy na przykład You're Under Arrest. Gitarzysta to kolejny muzyk, który przyjął zaproszenie od Roberta Glaspera i wspólnie z archiwalnym głosem Milesa, pochodzącym z sesji Jacka Johnsona, no i wokalnym udziałem Ledisi, stworzył utwór ze słowami, które Miles niejednokrotnie mówił swoim partnerkom. Nowadays it seems you got your own agenda. I don't see you no more, you're just a pretender. Your mind is on someone else. You don't really need my help. You don't have to say a word. How you acting, I can hear how you talking. I'm leaving you. Baby. It's Over. Miles Davis, Robert Glasper, John Scofield i Lettucey w utworze I'm Leaving You. Ale John Scofield to nie jedyny osobnik w projekcie Glaspera, który w przeszłości współpracował z Milesem, bo udźwiękawiając film Miles Ahead, Glasper zaprosił także Herbiego Hancocka i Wayne'a Shortera, tworząc, jak rozumiem, utwór, który miał ilustrować koncert Milesa w tym filmie, a Milesa w tym filmie grał Don Cheadle. No i trzeba było jeszcze spowodować, żeby gra Cheadla, przecież aktora, nie jazzmana, nie muzyka, była porównywalna z Milesem. Z pomocą po raz kolejny przyszedł wspomniany już dziś Kian Harold. We'll be right back. Widziałem Herbiego Hancocka i Wayne'a Shortera, What's Wrong With That, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Miles Ahead. Powoli zmierzamy do końca piątkowej tonacji i pewnie warto wrócić do tej idei nakreślonej przez Milesa ponad ćwierć wieku temu na płycie właśnie Dubop, która, jak mam nadzieję Państwo zauważyli, powstała w bardzo podobny sposób jak album Everything's Beautiful. Idea grania z raperami, do tego wszystkiego wiele wybitnych, najważnych osób z tego hip-hopowego świata pojawiło się w przedsięwzięciu Roberta Glaspera. Tak więc nie dziwi chyba fakt, że zaproszenie do tego przedsięwzięcia przyjął Bilal, który wspólnie z inną ważną postacią właśnie ze środowiska amerykańskiego hip-hopu, a mam tu na myśli Ellie J, weszli w nagranie The Ghetto Walk, które powstało w trakcie sesji pierwszej elektrycznej płyty Milesa Davisa zatytułowanej In a Silent Way. Tak brzmi wersja po faceliftingu. Watch it bang. When I was young, nobody told me, don't fall for traps, goodwill hunting. Now I'm old in this game, and I'm set in my ways. Suspicious black metal in the footage. Sure. 100 miles and running, this is the journey. Miles Davis i Robert Glasper w utworze Ghetto Walking opublikowanym w roku 2016 w 90. rocznicę urodzin Milesa Davisa. Jutro będzie przypadać 33. rocznica śmierci, dlatego też proponuję oczywiście sięgnąć po płyty mistrza. Jeśli jesteś jeszcze niezorientowany, niezorientowana w jego twórczości, to właśnie proponuję od albumu Dubop wydanego tuż po śmierci w roku 92 i w połowie zrealizowanego jeszcze za życia Milesa Davisa. A potem, no cóż, może by tak pośledzić wszystkie oryginały, z których wzięła się dzisiejsza tonacja i utwory, które zaprezentowałem. W sumie w ciągu 35 lat, może 6-7 działalności, Miles Davis nagrał około 150 płyt. To się naprawdę nie zdarza w historii muzyki w ogóle, a już w jazzie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Anna Regulska, ja nazywam się Michał Margański. Zapraszam oczywiście do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę, gdzie będziemy analizować najnowszą płytę Floating Points. A na zakończenie, no szef jest tylko jeden. Hail to the Real Chief i Miles Davis na zakończenie dzisiejszej tonacji. Pozdrawiam i do usłyszenia. To promocja.